pedis la genitiva, se vede tema în oclusivă. Sunt temele în consoană velară, tipul rex, regis. De asemenea, consoana velară este vizibilă la casurile oblige. Rex, regis, vox, vocis. Sunt temele în lichidă, adică în l și r, consul, consulis, mater, matris, și temele în nazală, care la genurile animate, deci la masculin și la feminin, este vizibilă tot așa, numai la cazurile oblice, centurio, centurionis. În schimb, la neutre, nazala e vizibilă și la nominativ. Carmen, carminis. Nomen, nominis. Da? Deci o vedem de la nominativ. Acum, în ceea ce privește declinarea tuturor acestor tipuri de impari silabice, ea este identică la masculin și feminin. Și are niște caracteristici la neutru. Haideți să luăm, am pomenit pe spedis, da? Dacă tot a fost primul exemplu dat. Ca pe spedis se declină toate substantivele imparisilabice de declinare a treia. Deci și un substantiv cum ar fi rex are exact aceleași desinențe și consul și ceva mai dat, centurio. Deci absolut toate se declină la fel. Hai să vedem unde scrie de la început nominativ vocativ, pentru că sunt identice ca formă. Da? Pes. Genitivul are terminația -is, nu? Cea după care ne dăm seama că substantivul aparține declinării a treia. La dativ, pedi. La acuzativ, pedem. Vedeți desinența M, precedată la declinarea a treia de vocala E, nu spre deosebire de a doua unde era U și de a întâia unde era A. Și ablativul pede. Și acestea sunt terminațiile. La fel, un feminin. Laus, laudis, laus, laudis, laudi, laudem, laude. Rex, regis, regi, regem, rege. Și așa mai departe. Deci nu este nicio diferență de flexiune între diversele tipuri de impari silabice. La plural. Tema plus desinența S. La genitiv întâlnim prima caracteristică prin care se deosebesc imparisilabicele de parisilabice, da? Terminația -um. La dativ pedibus, acuzativul e la fel cu nominativul pedes și ablativul cum e? Pedibus? Pedibus. Nu spuneam că la toate declinările, la plural, dativul și ablativul au formă identică. Deci așa se declină un substantiv imparisilabic de declinarea a treia. Aici am luat un masculin. Repet, dacă aș fi luat un feminin, laus, laudis sau oratio, orationis, se declină absolut la fel. Nu e niciun fel de diferență. De aceea vă spuneam că trebuie să vă uitați în dicționar. Dacă vreți să știți care este genul substantivului. Să vă iau și un neutru. La care Ce voi pune aici? Acuzativul. Adaug și acuzativul, da? Sunt cele trei cazuri identice. Mai departe, genitiv, dativ, ablativ. Să zicem Carmen, da? Genitivul Carminis. La exceptând aceste trei cazuri identice, un neutru se declină la fel ca un masculin și un feminin. Deci Carmini și Carmine. La plural. Și atenție, deci, ca să știți cărei forme îi atașați desinențele, dați deoparte is de la genitiv și la tema care vă rămâne, adăugați desinențele, da? La plural, deci Carmin, tema, și spuneam că terminația de plural a unui neutru este A la plural, nu este acel A de colectiv. Carmina. Genitivul plural de la fetă la animată, carminum. Deci acestea sunt cele două trăsături care și ablativul singular sunt trăsăturile care diferențiază un neutru imparisilabic de un neutru parisilabic. Și o să vedem. Și carminibus. Și la ablativ e la fel, nu e nicio diferență. Ca temele în oclusivă, am uitat să vă menționez, și temele în siflantă, deci temele care se termină în S, la nominativ singular, cu precizarea că la aceste teme, S-ul pe parcursul declinării se rotacizează, deci devine râflos, floris. Corpus, un neutru. Corpus, corpus. Declinarea a treia parisilabică la genurile animate nu se deosebește de declinarea imparisilabică decât la genitivul plural, unde terminația este ium. Hai să vedem cum se declină unul masculin, civis. Ca civis se va declina și un feminin ovis, oare. Deci nu e niciun fel de diferență. La substantivele parisilabice, care sunt teme în I, din cauza diverselor transformări fonetice, uneori nu se poate trage granița între tema în I și desinența propriu-zisă. Aici desinența este S, deci se vede tema în I. La genitiv, în schimb, nu mai putem trage această graniță. Genitivul civis, dativul civi, acuzativul civem și ablativul cive. Deci vedeți nicio diferență față de pes, pedis. La plural, cives. E, la genitiv plural deja tema este vizibilă. Da? Tema în I. La care adaug desinența de genitiv plural normală 1. Iar terminația este ium. Mai departe, Civibus. Cives. Civicus. Nu? Practic, la declinarea a treia la genurile animate, nu aveți de învățat decât un singur lucru, că la declinarea parisilabică, genitivul plural este un iu. În rest, se declină la fel. Haideți să vedem ce se întâmplă însă cu un substantiv de genul neutru. Tema este vizibilă, numai că din rațiuni fonetice, i-ul final al temei se deschide la e. Genitivul maris, genitivul mari, și la ablativ, spre deosebire de neutrele imparisilabice, ablativul este identic cu tema. Deci, mari. Asta e prima diferență față de neutrele imparisilabice. La plural, tema mari plus desinența a. Deci terminația este ia, a doua deosebire față de imparisilabicele neutre. Genitivul plural marium cu terminația ium, a treia deosebire, și mai departe ca la imparisilabice. Maribus și maribus. Deci dacă este să învățați cele două tipuri de declinări, parisilabică și imparisilabică, vedeți că sunt puține elementele care se deosebesc. În principiu, declinările merg la fel. Nu aveți prea mult de învățat. Vă mai spuneam că există în limba latină și teme mixte, adică substantive, care la singular urmează flexiunea consonantică, adică imparisilabică, iar la plural urmează flexiunea temelor în i, adică parisilabică. Foarte multe dintre aceste substantive, marea majoritate, sunt la nominativ monosilabice. Și să vă dau câteva exemple. Ars, artis. Deci la ablativ singular arte, la genitiv plural în schimb artium, ce înseamnă ars, artis, meșteșug, e primul sens, și apoi cu timpul ajunge să însemne și artă, ce înțelegem noi prin artă. Dens, dentis, dinte. Da? Cu ablativul dente și genitivul plural dentium. Fons, fontis. Izvor înseamnă, izvor fântână, ablativ fonte, genitiv plural fontium. Fraus, fraudis. Înșelăciune, sunt cuvinte din fondul principal, de aceea vă și dau lista. Nu, fraude, și la genitivul plural poate să aibă și formă parisilabică, fraudium, dar și imparisilabică, fraudium. Mons, montis, munte. Ablativul monte, genitivul plural montium. Mors, mortis, moarte. Ablativ morte, genitiv plural mortium. Mus, muris, șoarece. Nu, ablativul mure, genitivul plural murium. Nix nivis, zăpadă. Cu ablativul nive și genitivul plural nivium. De la nix nivis și numele acelor produse cosmetice Nivea. Deci accentul e Nivea, e Niveus Nivea, nu Nivea, se pronunță de obicei. Marca zăpadă. Ce să vă mai spun? Pars, l-am uitat. Pars, partis, parte, cu ablativul parte și genitivul plural partium. Și urbs, urbis, oraș. Iar când e scris cu majusculă, înseamnă Roma. E orașul prin excelență, ablativ urbe, genitivul plural urbium. Există și invers. Deci, vedeți, aceste substantive, aparent, sunt imparisilabice, da? Ele, la origine, au fost parisilabice. Deci, mons, forma, avea ca formă originală la nominativ, forma montis. S-au întâmplat niște transformări fonetice și el a devenit monosilabic. Sunt, deci, monosilabice la nominativ singular și se termină în două consoane. Mons, urbs, nix și așa mai departe. Există și invers, substantive care, din punct de vedere formal, sunt parisilabice, dar care se declină ca imparisilabicele. Sunt neclare condițiile în care aceste substantive au trecut la flexiunea consonantică. Canis, canis înseamnă câine, ablativ cane, genitiv plural canum. Juvenis, juvenis, tânăr. Ablativ juvene, genitiv plural juvenum. Mensis, mensis înseamnă lună, calendaristică. Cu ablativul mense și cu genitivul și mensum, dar și mensum. Și senex, senis, senex, senis, înseamnă bătrân, cu ablativul sene și genitivul plural senum. Există câteva substantive, așa numite de teme izolate, o să vorbim la anul la morfologie istorică mai mult, sunt substantive care au niște caracteristici în declinarea lor. Aceste substantive sunt vis, de genul feminin, care înseamnă putere, forță. Sus, care înseamnă porc sau scroapă. Bos, bos care înseamnă bou sau vacă. Și numele divinității Jupiter, cu care, cum am spus, se scrie și cu geminată, și cu p geminat, și cu p simplu. Cum se declină? Substantivul vis, la singular, nu are decât trei forme cazuale. Nominativul vis, acuzativul vim și ablativul vi. La plural are paradigma completă. Vires, virum, dativ ablativ viribus și acuzativ vires. Nu, ca orice parisilabic se declină. Sus se declină la singular sus, genitivul suis, dativul sui, acuzativul suem și ablativul sue. Iar la plural, sues, suum la genitiv, dativ, ablativ, suibus și acuzativ, sues. Bos, genitivul bovis, dativul bovi, acuzativul bovem și ablativul bove. La plural, boves, genitivul boum, dativul și ablativul bobus și uneori puteți să-l întâlniți și ca bubus și acuzativul boves. Jupiter, la origine acest nominativ a fost un vocativ care ulterior a trecut și ca formă de nominativ. Forma arhaică era Iupater, s-au produs transformări fonetice, s-a ajuns la forma Jupiter, cu genitivul Iovis, dativul Iovi, acuzativul Iovem și ablativul Iove. În traducerile vechi și în scrierile mai vechi românești, unde I-ul consonantic, deci acest I era notat ca J și nu numai la noi, și în edițiile scrierile, numele Jupiter era Joie, de la Iove, nu de la această formă de ablativ. Cam acestea ar fi problemele înclinării a treia, după cum vedeți, deși este complicată, vă spun, este cea mai veche declinare, cea mai arhaică, foarte bine reprezentată. Până la urmă nu este chiar atât de complicată, să nu mai câteva lucruri pe care trebuie să le țineți minte și, în primul rând, diferența la cele trei cazuri. La genitivul plural, între parisilabice și parisilabice, iar la neutre, între ablativul singular și cele trei cazuri identice de la plural, nominativul, acuzativul și ablativul. În rest, flexiunea este aceeași, parisilabice, imparisilabice, gen animat, gen inanimat. Nu aveți alte deosebire. Haideți să discutăm și despre ultimele două declinări și pe urmă o să terminăm adjectivul. Sper să pot astăzi să termin și cu adjectivul, pentru că data viitoare să și facem niște mici exerciții și să trecem la verbe deja. Substantivele de declinare a patra, cum spuneam, sunt în marea lor majoritate de genul masculin, există și câteva feminine și foarte puține neutre. Masculinele și femininele au la nominativ singular terminația us, iar la neutru terminația u. La genitivul singular, terminația este us. Exercitus, exercitus la genitiv. După cum vedeți, la nominativ singular, și o să vedeți și acuzativul singular, declinarea, substantivele de declinarea a patra seamănă foarte bine cu substantivele de declinarea a doua. Declinarea a doua, care este o declinare mai nouă, este foarte bine reprezentată, astfel încât în evoluția limbii latine, tendința a fost aceea de migrare a substantivelor de declinarea a patra către declinarea a doua. Și se întâlnesc și în perioadă clasică substantive de declinarea a patra, care sunt folosite uneori la genitiva declinare a doua. De exemplu, senatus, senatus, poate fi întâlnit uneori cu un genitiv senati de declinarea a doua, mai ales în inscripții unde la vitizii nu toți erau foarte școliți, așa că unii dintre ei greșeau pur și simplu, nu știau. Alte substantive de declinare a patra pot să aibă un acuzativ plural de declinare a doua, de exemplu substantivul gradus, care înseamnă pas, apare cu un acuzativ plural grados. Iar substantivele neutre au foarte des dublete de declinarea a doua, neutre de a doua. De exemplu, gelu, gelus, care înseamnă ger, are un dublet gelum, geli. Genum, genus, este, înseamnă genunchi, are un dublet diminutivat, dar tot de genul neutru, de a doua, genuculum, genuculi. Și la acest genuculum se moștenește în limbile romanice, nu genul, care nu lasă niciun fel de urmă. Cornu, cornus, care înseamnă corn de animal, are un dublet neutru, cornum, corni, și chiar un dublet masculin, cornus, corni. Ei, vedeți că neutrele sunt foarte vulnerabile, sunt și puține, dar că vi le-am enumerat pe toate. Ar trebui așa să aveți undeva într-un colțișor de minte notat, o să discutăm mai mult la anul, faptul că dativul singular, mai ales în poezie, are terminația U în loc de UI. Terminația normală a genitivului plural este uum, dar destul de des puteți întâlni și forme în um. De exemplu, substantivul passus cu doi de s înseamnă pas. Poate avea un genitiv plural passuum, dar și passum. Întâlniți ambele forme. La dativul și ablativul plural, desinența bus a fost atașată temei terminate în U, astfel că la origine, terminația dativului și ablativului plural a fost ubus. Cu timpul, substantivele au suferit influența declinării a treia, astfel încât această terminație ubus a fost înlocuită de ibus de la declinarea a treia, cu câteva excepții, și anume cu excepția cuvintelor care se puteau confunda la plural. Și vă dau exemple. Ars artis nu înseamnă artă meșteșug. La dativ, ablativ, plural, artibus. Artus, artus, înseamnă articulație, încheietură. Dacă folosesc forma regularizată artibus, confund cu ars. Și atunci se păstrează dativul și ablativul în ubus, artubus. Partus înseamnă naștere. Are dativul și ablativul plural partubus, ca să nu se confunde cu dativ ablativul plural al lui pars partis, care înseamnă parte, partibus. Dacă puneam cu i, se confundau. Când am vorbit despre genul substantivelor, vă spuneam că există în limba română urme ale apartenenței unor substantive la declinarea a patra, femininul manus, care înseamnă mână, nurus, care înseamnă noră, Socrus, soacră, nu a lăsat urme, a fost creat un dublet feminin de declinare, a zis socra, socre, și socrus, socri a devenit substantiv de genul masculin, desemnând socrul. În latina clasică, socrul se spune socer, socerii. Dar limba are tendința de a regulariza. În general, unele dintre legile limbajului sunt claritatea, regularitatea formelor și, mă rog, urmă se adaugă expresivitatea, cumva lucrurile se bat cap în cap. Pe de o parte, limba vrea claritate și regularitate, pe de altă parte vrea expresivitate și atunci are tendința de a înlocui cel puțin anumite cuvinte care devin banale în limbă cu alte cuvinte care sunt mai expresive pentru vorbitor. Ar mai fi de spus faptul că substantivul domus, domus, de genul feminin, înseamnă casă, are și forme de declinare a doua. O să-l declinăm, deci o să fie clar care forme sunt. Și, de asemenea, are și o formă de locativ. Domii, care înseamnă acasă. Domii sunt acasă. De asemenea, există câteva substantive defective care se folosesc numai la ablativul singular. Iusus, cu doi de S, iusus, iusus, care înseamnă poruncă. Deci, iusu înseamnă la porunca. Ductus, ductus, înseamnă conducere. Ductu înseamnă subconducerea. Rogatus, rogatus, rugăminte. La ablativ rogatu, la rugămintea. În sfârșit, mai există un substantiv întrebuințat mai la ablativ, natu, și se folosește în expresii de tipul major natu, minor natu, maximus natu, deci mai mare ca vârstă, mai mic ca vârstă, cel mai mare ca vârstă. Bun, și acum să declinăm un substantiv de declinare a patra. Exercițiul ăsta la omenii. La nominativ us. Genitivul exercitus. E, aici eu v-am trecut separat terminația. Tema se termină în U. Exercitui. Exercitum. Vedeți că acuzativul e la fel ca la declinarea a doua. Și exercitu. Ablativul este egal cu tem. La plural. Exercitus. Exercitum. Precizarea că uneori puteți întâlni forme numai cu un U. Exercitivus. Exercitus și exercitivus. La fel ca exercitus, se declină un feminin cum este manus. Un neutru, cum ar fi cornu, să spunem, da? Are la singular nominativ, acuzativ, vocativ, cornu, Iar la celelalte cazuri se declină precum exercitus. Cornus, cornui, cornu, ablativul. Iar la plural, la tema cornu, la nominativ, acuzativ, vocativ, atașăm a, cornua, genitivul cornuum și dativ, ablativ, cornibus. Nici o diferență față de exercitus. Acum, în legătură cu substantivul domus, la singular se declină după declinarea a patra cu o formă, cu două forme de declinare a doua. Deci domus la nominativ, încă o dată e de genul feminin domus, da? La genitiv domus, la dativ domui, la acuzativ domum, la ablativ rar veți întâlni forma domu și frecvent forma domo, deci de-a doua. Și locativul singular domi, despre care v-am pomenit. La plural, nominativul și vocativul domus, la genitiv puteți întâlni și forma domum, dar și foarte des domurum, de declinarea a doua. Dativul, ablativul, domibus. Iar la acuzativ, rar apare forma domus, de a patra, și foarte frecvent forma domos, de a doua. Cu aceasta trecem la declinarea a cincea, care în limba latină este o declinare incomplet formată, ca să zicem așa. Este cel mai șubred, cea mai șubredă clasă flexională dintre cele cinci. Are cel mai sărac inventar de termeni. Și cu excepția substantivelor dies, care înseamnă zi, și res, care înseamnă lucru, și care au paradigma completă, la celelalte substantive paradigma este incompletă. Se cunosc așa din atestări, din autori, câte o formă cazuală aici și acolo. Să știți că foarte multe dintre celelalte substantive nici măcar nu au genitivul atestat. Genitivul apare în dicționare pentru că au avut grijă gramaticii să-l creeze ca să știi cărei declinări aparține substantivul respectiv. Substantivele care se termină la nominativ în IS sau ITS au dublete de declinare a întâi, care de altfel au și eliminat formele de declinare a cincea cu timpul. Să zicem materies, care înseamnă materie, material de construcție, are dubletul materia, materie. Ce să vă mai spun? Avarities, care înseamnă lăcomie, are dubletul avaritia și cu avaritie o să ne întâlnim. Asta este forma frecvent întâlnită. Substantivul res este un substantiv polisemantic. Sensul lui prim este acela de lucru. Lucru poate să dezemneze orice. De aceea, pentru a-i preciza sensul, res este însoțit de un adjectiv care îl determină și să vă dau câteva asemenea sintagme care sunt foarte uzuale și pe care e bine să le aveți. Res familiaris Înseamnă averea familială. Res angusta înseamnă sărăcie. La plural, res secundai, secunde, înseamnă situație favorabilă. Și invers, res adversai, adverse, înseamnă situație potrivnică, nefavorabilă. Res militaris înseamnă arta militară sau război. Res rustica, agricultura. Res frumentaria, aprovizionare. Din fericire, dicționarele vă dau multe din aceste sintagme. Res divinai, res divine, înseamnă cultul religios. Tot la plural, res novai, res nove, înseamnă schimbări politice, revoltă, revoluție. Res publica, nu? Poate combinația cea mai cunoscută, înseamnă stat în general sau, dacă e folosit termenul perioada republicană, înseamnă republică. Deci atenție când vă întâlniți cu sintagma res publica, să vă gândiți din ce perioadă este textul latinesc respectiv, dacă e din perioada republicană sau dacă e din perioada regalității, ora principatului. Res gestai, res geste, înseamnă faptele săvârșite, istoria. Și expresia la ablativ, re vera, înseamnă în realitate, de fapt. În ceea ce privește declinările a patra și a cincea, nu există adjective de declinările a patra și a cincea. Deci adjectivele se opresc cu flexiunea la declinarea a treia. Și acum, în ceea ce privește genul, vă spuneam că dies la singular poate să aibă și genul masculin și genul feminin. De gen feminin este atunci când este o dată bine stabilită. Iar la plural, dies este de genul masculin. Res și toate celelalte substantive de declinare a cincea sunt feminine. Masculin este și un compus al lui dies, meridies, care înseamnă amiază. E format din medius și dies. Deci meridies a fost forma originară, prin disimilare s-a ajuns la forma meridie. Dar cu aceste excepții, toate substantivele de declinare a cincea sunt de genul feminin. Să luăm pe res, pe cel mai banal cuvânt. Res, la genitiv rei, la dativ rei, la acuzativ rem și la ablativ re. La plural, res, rerum, la dativ rebus, acuzativ res, ablativ rebus. Există și o poezioară bună pentru învățat ablativul. Ea spune așa, amore, ore, ore, re. Probantur amicitie. Probantur amicitie, cum se traduce? Adică prin iubire, moravuri, ore, nu știu ce înseamnă, și lucruri. Vorbe, ceea ce spui. Da, prin vorbe și lucruri se probează prietenile. Da, bun, dacă dai chestia asta, ajunge la motivele pentru care un băiat se poate însura cu o fată. Din dragoste, pentru că așa este obiceiul, pentru că îl bat părinții la cap și pentru că bata e bogat. Și în urmă mă zice. Da. Asta ca să ne mai și amuzăm, să ne disperăm cu totul, că declinăm în neștire substantive. Vă spuneam că cel mai cea mai frecventă sau cel mai des întâlnită combinație a lui res este în forma res publica, nu? Lucru public, traducem literal. Cum se declină res publica? Res. Res după declinarea a cincea și adjectivul publica, nu? Care are formă de feminin, după declinarea întâi. Hai să vedem cum se declină. De la nominativ și vocativ, res publica. Rei, la genitiv, rei. Publicai. Publicai. Rei publicai. La dativ, la acuzativ. Rem publica. Așa. Republica. Republica. Bun. Și acum la plural. Res publicai. Res publicai. Genitiv. Rerum publicarum. Așa. Rebus publicis. Așa. Res publicas. Și rebus publicis. Și rebus publicis. Bun. Mai există însă și alte substantive confuse, de exemplu ius jurandum, care înseamnă jurisprudența, jurământul, jurisdicția, ius jurandum, dreptul care trebuie, pentru care trebuie să depui jurământ. De ce genie? Neutru. Neutru, sigur că da, jurandum îmi spune că este de genul neutru, nu determinantul, adjectivul. Și atunci cum o să fie? Nominativ, acuzativ, vocativ, ius cu genitivul iuris, ca să știți forma. Deci la nominativ, acuzativ, vocativ, ius jurandum. La genitiv, iuris jurandi. Iuris jurandi, la dativ, iuri jurando, la ablativ, iure, jurando, sigur că da. Deci unul merge după declinarea a treia, celălalt merge după declinarea a doua. Ei, mai există o combinație pe care o veți întâlni în textele latinești, tot o combinație de data aceasta între două substantive. Unul are formă fixă, deci nu se declină, celălalt, în schimb, se declină. Combinația pe care o puteți întâlni foarte des este pater familias, nu? Spuneam capul familiei, gospodarul, ca să traducem. Familias este o formă veche de genitiv al declinării întâi, un genitiv arhaic, care s-a păstrat în această formulă, deși și această formulă este de multe ori concurată de o formă regularizată de genitiv pentru familia, deci puteți întâlni și pater familie la fel de bine, dar mă rog, forma tradițională păstrată este pater familia. Pater cu genitivul patris, deci cum o să declinăm? Pater familias, patris familias, patri familias, patrem familias, patre familias. A, așa. Bun. Și mai este un substantiv compus, iuris consultus, este juris consultul nostru. Iuris e genitivul, e forma care rămâne neschimbată. Și consultus consulti este forma pe care o declinăm. Deci o să fie iuris consultus, genitivul Iuris consulti, dativul. Iuris consulto. Consulto, acuzativul. Iuris consultum, iuris consulto. Iuris consulto, da. Bun. Deci, așa se prezintă aceste substantive compuse pe care le puteți întâlni în texte destul de des, aparțin fondului principal de cuvinte, deci să știți ce este cu ele. Sunt banale, mă rog, acest prilej vă îmbogățiți și vocabularul. Și acum trec la adjective. Deci am discutat până acum adjectivele primei clase, așa numitele adjective cu trei terminații, deci care au formă distinctă pentru fiecare gen în parte și spuneam că ele se declină la masculin și la neutru după declinarea a doua, iar la feminin după declinarea întâi și vă atrageam atenția. Vedeți ce gen are substantivul determinat, ca să știți care formă a adjectivului trebuie selectată pentru declinare. A doua clasă mare de adjective sunt adjectivele care urmează declinarea a treia. Și aici aceste adjective se împart în două subclase. Sunt adjective care au o formă unică la nominativ singular pentru cele trei genuri. Să spunem ingens înseamnă uriaș, mare. Deci și la masculin pot să spun mons ingens, un munte uriaș. Pot să spun domus ingens, o casă uriașă, sau pot să spun bellum ingens, un război enorm, de mari proporții. Vedeți că forma nu se schimbă. Ce se schimbă? Atenție la neutru. Ingens își păstrează această formă neschimbată la nominativ, acuzativ și vocativ. Deci acolo e problema. În rest, se declină la fel la toate genurile. Adjectivele cu o singură terminație, cum sunt numite în mod tradițional în gramatică, au nominativul singular terminat în două consoane, tipul ingens, sau terminate în X, felix, să spunem, înseamnă fericit, cu genitivul felicis, sau în ax, audax, cu genitivul audacis, audax înseamnă îndrăzneț, putezător, sau în ox, ferox, ferocis. Vedeți că și acestea în ax, ox, x, de fapt tot în două consoane se termină, d și s. Nu? Așa. Aceste substantive se declină la masculin și la feminin ca substantivul ars, să spunem, deci merg după declinarea parisilabică, iar la neutru se declină ca substantivul mare-mare, deci ca un neutru parisilabic. Nu mai scriu pe tablă, sau poate să vă scriu, pentru că e ceva de ținut. Hai să luăm pe ingens. Masculin, feminin și neutru. Forma o scriu la mijloc, este ingens pentru toate genurile. Genitivul pentru toate genurile ingentis. Deci vă fac așa acolo, ca să ingentis. Dativ. Ingenti. Și acum la masculin și la feminin ingentem și la neutru, da? Ingens. E formă identică cu nominativul, nu? Iar la ablativ, iarăși toate genurile, atenție, ingenti. Este parisilabic, este temăn i, deci are ablativul la fel ca neutrele parisilabice. La plural. Masculin, feminin, nu mai scriu genurile. Ingen, tes, ingen, ia. Da? Vedeți, iarăși. E parisilabic. La genitiv, toate genurile, ingentium, ium. La dativ, ablativ, toate genurile, ingentibus. La acuzativ, ingentes. Și la neutru, ingentia. Și la ablativ, este identic cu dativul. Deci așa se declină un adjectiv cu o singură terminație. Deci adjectivele cu o singură terminație se declină ca parisilabicele și au drept caracteristici. Ablativul singular în i, vedeți aici se deosebesc de substantivele masculine și feminine. Se declină la fel ca neutrele parisilabice. Au genitivul plural în ium, iar la neutru, cele trei cazuri identice au terminația ia. La fel, feros, ferocis, feroci, ferocem și ferox și feroci la ablativ. La plural, feroces, ferocia, ferocium, ferocibus, feroces, ferocia, ferocibus. Participiile prezente care se termină la nominativul singular în ns au ablativul singular în i când au valoare de adjectiv, deci când se comportă ca un determinant al unui substantiv, au funcție atributivă. Pot să spun așa, ardenti studio, cu o râvnă, cu o pasiune arzătoare, înseamnă acest ablativ. Și au ablativul în e, când au valoare verbală, deci când au funcție predicativă. Și o să învățați la sintaxă că în limba latină există două categorii mari de propoziții. Sunt propoziții verbale, deci cu predicatul un verb la mod personal, cum îi zicem noi în limba română, în latină nu se face distinția asta, și propoziții nominale, în care predicatul este exprimat printr-un nume verbal. Ce înseamnă numele verbal? Este un substantiv sau un adjectiv format de la o rădăcină de la care s-a format un verb înrudit. În faza foarte veche, în faza arhaică, paradigma verbului nu era completă. Deci erau căsuțe goale și pentru a umple acele căsuțe cu niște forme care să exprime valorile respective, limba a recurs la aceste nume erudite, substantive și adjective formate din aceeași rădăcină cu verbul și le-au pus în căsuțele astea, iar aceste substantive și adjective se comportă ca niște verbe, deci ele pot să fie predicate într-o propoziție care, vă spuneam, se numește propoziție nominală, sunt cunoscute propozițiile ablativ absolut, măcar așa că v-au trecut pe la ureche, și propozițiile infinitivale, completivele infinitivale, care au predicat un infinitiv. Pentru noi, infinitivul un verb la mod nepersonal. Pentru limba latină, la origine, infinitivul e un substantiv de genul neutru, care are declinare. Deci o să vedem la verb care sunt aceste forme nominale și, mă rog, o să încerc să vă dau și noțiuni de sintaxă atât cât se poate. Eu pot să spun așa, ardente domo e un participiu prezent cu ablativul în e, ardente domo înseamnă casa arzând sau în timp ce arde casa. Deci latina e o limbă sintetică, e o limbă concentrată și de foarte multe ori ceea ce latina exprimă prin două cuvinte sau printr-un singur cuvânt, noi trebuie să exprimăm printr-o propoziție sau printr-o frază. Dar asta este. De asemenea, participiul prezent poate avea ablativul în e când se comportă ca un substantiv, deci când are valoare de substantiv. Eu pot să spun așa, laudor a sapiente, sunt lăudată de un înțelept. Sapiente este un participiu substantivat, sapiens, sapientis, înțelept. Adjectivele cu două terminații reprezintă a doua subclasă de adjective care urmează declinarea a treia, tot parisilabică. Aceste adjective au o formă unică pentru masculin și feminin și o formă distinctă pentru genul neutru. Să zicem facilis facile, care înseamnă ușor. Masculin, feminin, neutru. Facilis facile. Și vă scriu aici pe mașă șterg, Eros, Erocis. De regulă, când întreb cu câte terminații este acest adjectiv, mi se răspunde cu entuziasm cu două terminații, pentru că eu dau două forme. A doua formă este de genitiv. Da? Deci, atenție, adjectivele cu o singură terminație, chiar dacă sunt indicate cu două forme, a doua fiind cea de genitiv, ca să știm cum îl declinăm, întotdeauna să știți că se termină în două consoane. Deci, ăla e adjectivul cu o singură terminație. În timp ce adjectivele cu două terminații au întotdeauna is pentru masculin și feminin, la nominativ, și întotdeauna e pentru neutru. Exact ca substantivele parisilabice, civis și mare. Da? Nu? Aici adjectivul împrumută terminațiile substantivelor parisilabice. E limpede? Deși pare foarte clar, pe urmă o să vedeți că pe parcurs, pentru cei mai puțin experimentat, dacă să mă întreb de audax sau audaces cu câte terminații, răspunsul va fi cu două. La genitiv, toate genurile au aceeași formă facilis. La dativ, toate genurile facilis. Vedeți declinarea a treia. La acuzativ se despart la masculin și la feminin facilem și la neutru, la fel ca la nominativ și vocativ facilem. Și ablativul, ca la fiind parisilabic, va avea forma facile. Deci, atenție, toate adjectivele care merg după declinarea a treia au ablativul singular în i. Prin asta se deosebesc de substantive. La plural, facilis și facilia, facilium la toate genurile, facilibus, facilis, facilia și facilibus. Nu avem de învățat lucruri speciale la declinarea acestor adjective. ele merg după declinarea a treia fără probleme. Există un număr de 13 adjective care merg după declinarea a treia și care la nominativ singular au forme distincte pentru toate, pentru fiecare gen. E o falsă separare, rezultatul iarăși al unei evoluții fonetice și al unei interpretări greșite făcute de vorbitori. Care sunt aceste adjective? Acer, acris, deci masculinul acer, femininul acris, neutrul acre, înseamnă acer. Alacer, alacris, alacre, înseamnă sprinte. Campester, campestris, campestre, câmpenesc. Celeber, celebris, celebre, înseamnă celebru. Celer, celeris, celere, înseamnă iute. Equester, equestris, equestre, de cavaler, de cavalerii, equestru, să zicem. Pedester, pedestris, pedestre, pedestru. Paluster, palustris, palustre, mlăștinos. Saluber, salubris, salubre, sănătos, salutar, înseamnă. Silvester, silvestris, silvestre, înseamnă păduros, pădureț. Terester, cu doi de râd, terestris, terestre, înseamnă pământesc, terestru. Și volucer, volucris, volucre, înseamnă zburător înalipat. Deci ele sunt ușor de recunoscut, se termină ca într-o poezie. Er, ris, re, e terminația celor trei genuri. Ei, ar mai trebui spus, deși nu o să vă încarc memoria cu aceste adjective. Sunt câteva adjective care în latină merg după declinarea a treia consonantică. Poate ar fi bine să-l țineți minte pe vetus veteris. Vetus la nominativ pentru masculin, feminin și neutru înseamnă vechi. Cu genitivul veteris, deci are fiind imparisilabic, are ablativul singular în e și genitivul plural în um și neutrele plurale în a. Atenție, dacă spun homo senex, homo senex înseamnă un om bătrân. Homo vetus înseamnă un om din vechime. Vetus se întrebuințează pentru lucruri și vetulus se întrebuințează pentru plante și animale. Sunt diferențe semantice, dar nu vă mai încarc mintea cu ele. Ar trebui să încep comparația adjectivelor. Hai să spun așa numai câteva lucruri și data viitoare totuși o să discutăm concret despre comparație și vom face și sintaxa comparativului și a superlativului pentru că vă întâlniți în texte cu ele și nu e complicat această sintaxă. Comparația este categoria gramaticală specifică adjectivului și parțial și adverbului. Ea se realizează printr-un sistem de opoziții de grade de comparație, de trei grade de comparație. Pozitivul, comparativul și superlativul. Gradul pozitiv este așa numită formă de dicționar, forma pe care o găsiți în dicționar. Este termenul nemarcat. Deci nu dă nicio informație de gradare sau de comparație, ci exprimă nivelul normal al însușirii. Din acest motiv, gradul pozitiv nu are niciun semn formal care să-l distingă. Deci nicio marcă morfologică care să-l distingă. Gradul comparativ exprimă compararea gradului în care este posedată o însușire pe către obiecte sau ființe diferite, de asta și spune comparativ, această însușire manifestându-se în momente diferite. Da? Deci exprimă gradul în care se manifestă o însușire la obiecte sau ființe diferite în momente diferite. Însușire relativă. Sigur că da. Deși în limba latină uneori comparativul când este folosit fără complement al comparativului poate să fie și comparativ absolut. Exact cum este și superlativul. Asta e diferența față de limba română. În latină, dacă ai un complement al comparativului, o să spun este mai mare decât, dar dacă mi apare comparativul simplu, fără decât X sau Y, atunci o să spun este destul de mare sau chiar este foarte mare. Pot să-l echivalez cu un superlativ. În timp ce română nu pot să fac lucrul ăsta cu comparativul. Gradul superlativ nu exprimă faptul că însușirea exprimată de adjectiv se află la cel mai înalt nivel în raport cu o însușire luată ca bază, deci în raport cu gradul pozitiv. Dacă însușirea este privită în sine, atunci avem de-a face cu comparativul absolut. Dacă este raportată la alt obiect sau la altă ființă, atunci avem de-a face cu superlativ relativ. Nu pot să spun că un obiect este foarte mare, e un superlativ absolut, sau spun că este un copac, locul este cel mai înalt dintre toți copacii. Nu este un superlativ relativ, pentru că trebuie să mă raportez la un grup de obiecte cu însușiri similare. Limba latină dispune de forme speciale, sintetice, de comparativ și de superlativ, deci își formează aceste grade de comparație, atașând niște morfeme, nu? Niște instrumente gramaticale, temei adjectivului respectiv, nu la tema pozitivului. Este interesant faptul că latina nu are forme speciale pentru a exprima egalitatea sau inferioritatea. Deci comparativul și superlativul sunt numai de superioritate. Latina nu exprimă, sintetic cel puțin, egalitatea și inferioritatea. Se spune tam altus quam, la fel de înalt ca, este comparația de egalitate, sau minus altus quam, mai puțin înalt decât, nu? Comparația de inferioritate, sau minime altus omnium, cel mai puțin înalt dintre toți, nu? Inferioritatea maximă. În cadrul superlativului de superioritate, latina nu distinge formal superlativul absolut de superlativul relativ. Ca formă sunt identice. Distinția se face cu ajutorul contextului, prin prezența sau absența complementului superlativului. Nu se spune optimus ex omnibus, cel mai bun dintre toți, sau optimus, singur, foarte bun. Dar optimul, vedeți, în sine rămâne neschimbat. În punct de vedere formal, el nu se schimbă câtuși de puțin. Există în anumite cazuri, o să vorbim despre ele, și superlative și comparative formate analitic, deci un adverb plus gradul pozitiv. Superlativul analitic este întotdeauna absolut. Dacă spun maxime idoneus, asta înseamnă foarte priceput. Niciodată nu înseamnă cel mai priceput dintre. Din punct de vedere flexionar, spre deosebire de gradul pozitiv care vedeți, care are multe forme flexionare, comparativul și superlativul sunt mult mai coerente, ca să spun așa, au un caracter mult mai uniform. Toate adjectivele la gradul comparativ se declină după declinarea a treia imparisilabică, deci consonantică, și comportă același sufix. Toate adjectivele la superlativ se declină la masculin și la neutru după declinarea a doua și la feminin după declinarea a întâi. Sau, ca să vă spun altfel, la comparativ adjectivele se comportă ca adjective cu două terminații, au o formă unică pentru feminin și masculin și o formă distinctă pentru neutru, dar spre deosebire de gradul pozitiv, aceste forme se declină după declinarea a treia consonantică sau imparisilabică, în timp ce la superlativ, adjectivul se comportă ca un adjectiv cu trei terminații, deci urmează declinările a doua pentru masculin și neutru și declinarea întâi pentru feminin. De ce v-am spus aceste lucruri? Ca să nu vă îngroziți că aveți de învățat alte forme de declinare. Nu. Dacă stăpâniți declinarea substantivelor cum trebuie, automat știți să declinați și adjectivele. Nu aveți de învățat nimic în plus. Trebuie să învățați să vă formați gradele de comparație. La superlativ e foarte simplu. Majoritatea covârșitoare a superlativelor se termină nisimus, isimaisimum. Deci o să știți să le formați. La comparativ o să vedeți că sunt două sufixe, ior și ius, dar mă rog, o să le recunoașteți. Prin exercițiu totul se învață, fără complicații prea mari. Atenție, dacă suntem la studenți la clasice. Am auzit persoane spunând și culmea este persoane care făcuseră la tine celebrisim, așa vreau să formeze un superlativ în limba română. Ei, ca absolvenți, ca studenți la clasice, ar trebui să spunem celeberim, că așa se formează superlativul în latină pentru adjectivul respectiv, dar mă rog, astea sunt deja finețuri, ca să zic. Așa și mofturi de clasicist. Bine, mă opresc aici, data viitoare, deci vorbim concret despre gradele de comparație și poate am putut să facem